σκούς διος αυτοε όνομα. Ποιος χούτος ο σκούς διος. Ου κοίστα αυτον. Ου γιγνώσκει αυτον. Ου μαδία εγώγε. Ξένος γαρέμι αρτίος αφιγμένος. Πράττει τα μέγιστα εν τα επόλεοι. Έχει δε πόγωνα. Καί πολιός έστιν. Πόθεν διασδέει. Ταχαίος χω ανέργε γένε ταί πλούσιος. Τι δρόν. Πρώτον μενγάρ τέχνεν την έμαθεν. Έιτα γεωργός εγένετο. Νουν δεν πορος έστιν. Εργαστέριον έχει. Εργάτες. Δικαστές. Χουπάλλελος. Σύνδικος. Φάρμακοπόλεες. Τραπεζδίτες. Αξιωματικός. Μαθητές. Φοιτητές. Διδάσκαλος. Καθηγητές. Εκ των αγρών έστιν. Εκ των γειτόνων έστιν. Άκθωμαι αυτοί συνόν εγώγε. Ού πονερός έστι τους τρόπους. Ως σοβαρός εισελέλουθεν. Ού καστέιον μόι δοκέι έιναι, το ιούτον χεαυτόν παρέχειν. Ο δε νου νου νεε δία γεννάδας ανεέρ.